สัตว์นี่เวลามันจะทำอะไรมันก็อาศัยสัญชาตญาณกับความรู้สึกสัญชาตญาณความรู้สึกนี่มันก็คล้ายๆกันนะแต่มันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวความรู้สึกในที่นี้หมายถึงเวทนาร้อนหนาวแล้วก็รวมไปถึงอารมณ์ด้วยสัตว์อย่างพวกแมลงอย่างพวกปลาเนี่ยก็อาจจะใช้สัญชาตญาณเป็นหลักแล้วก็ถ้ามันพัฒนามาจุดหนึ่งก็มีความรู้สึกมันมีอารมณ์มันก็ใช้ความรู้สึกและอารมณ์นี่เป็นเครื่องผักมันจะออกหากินก็แต่เมื่อมันหิวนะถ้ามันอิ่มเมื่อไหร่มันก็หยุดหากินมันเห็นสัตว์ที่มันเห็นพวกคนละเห็นอะไรแปลกปลอมเข้ามามันก็ตื่นตกใจหรือว่าเกิดความโกรธเพราะว่ามาลุกล้ำดินแดนหรือว่าพื้นที่ของมันแต่คนเรานี่เราไม่ได้มีแต่สัญชาตญาณและความรู้สึกเรามีความรู้ด้วยแล้วเราก็สามารถใช้ความรู้นั้นเป็นเครื่องตัดสินเวลาจะทำอะไรคนเราแม้จะหิวนะก็อาจจะไม่กินเพราะว่าไม่ใช่เวลาแม้ว่ามีความอยากแต่ก็ไม่ทำตามความอยากนั้นเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นโทษเห็นของเนี่ยอยากกินอยากได้แต่ว่าไม่กินไม่คว้าไปเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราทำอย่างนั้นไม่ได้แต่สัตว์มันไม่สนใจนะมันเห็นมันก็ถ้ามันกินได้ก็กินมันไม่สนใจว่าเป็นของใครไม่สนใจว่าเขาห้ามไว้หรือไม่ทำไปด้วยความรู้สึกทำไปด้วยสัญชาตญาณทำไปด้วยอารมณ์เป็นหมาแปลกถิ่นน้ำก็เห่าบางทีห้ามก็ไม่อยู่ไม่สนใจคนเรานี่ต่างจากสัตว์ตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้แค่สัญชาตญาณความรู้สึกแต่ว่าเราใช้ความรู้ด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอาศัยการพัฒนานะเพราะถ้าคนเราไม่พัฒนาเนี่ยมันก็ใช้สัญชาตญาณแล้วก็ใช้ความรู้สึกเป็นหลักรู้ทั้งรู้นะว่าอย่างนี้ไม่ดีนะแต่ว่าก็ยังทำเพราะว่ามันอยากหรือรู้ว่าถ้าทำแล้วมันดีแต่ก็ไม่ทำเพราะว่าไม่อยาก อันนี้รวมไปถึงการทำอะไรก็ตามเพราะว่ามันถูกใจถูกใจถึงทำไม่ถูกใจก็ไม่ทำถึงแม้ว่ามันจะถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ทำคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้กันซะเยอะความรู้มีมากนะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าคนเรานะใช้อารมณ์มากกว่าใช้ความอยากมากกว่าตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่น thank you นะ thank you นี่มันก็ร่วมไม่ดีนะแต่ว่าไม่สนใจมีแจกอะไรที่ไหนก็ไม่แซะไม่เข้าคิวเลยหาครูแห่เรียกว่าแห่กรูเข้าไปอย่างเช่นเขาแจกบัตรดูหนังตัวหนังล่าสุดก็ตัวนเรศวรแจกฟรีแทนที่จะเข้าคิวใครมาก่อนได้ก่อนใครมาทีหลังได้ทีหลังก็ไม่กรูเข้าไปวุ่นวายไปหมดอันนี้เพราะอะไรเพราะห้ามใจไม่อยู่อะไรที่มันทำให้ทำอย่างนั้นก็เพราะความอยากถูกผิดไม่สนใจแล้วมาทีหลังแต่ว่าขอแซงก่อนพอคนที่แซงคนนั้นก็เอาบ้างเรื่องอะไรฉันจะเสียเปรียบเขาขอทำได้ฉันก็ทำได้มันก็ให้เหตุผลนะให้เหตุผลเพื่อจะได้ดูดีนะให้ความรู้ที่มีมันก็เอามาใช้เพื่อสนองกิเลสสนองความอยากเหตุผลที่มีก็เอามาใช้เพื่อสนองความอยากถ้าคนเราถ้าตามความอยากนี่มันก็ชีวิตก็นอกจากจะไม่เจริญแล้วก็ยังตกต่ำย่ำแย่เช่นหลงไหลในอบายมุขอบายมุขเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างมีกี่อย่างนี่ก็ผู้คนก็แห่กันไปหมดในการที่ทำตามความอยากนี่มันทำให้ชีวิตนี่ย่ำแย่เลยคนมีอำนาจวาสนาสูงแต่ว่าก็พังนะเพราะว่าการโกงการคอร์รัปชันหรือว่าไปมีกิ๊กไปมีชู้มีอะไรต่างๆก็ถูกโจมตีถูกกล่าวหาไม่ได้รับความนับถือที่จริงความไอ้ความรู้สึกมันก็มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณเวลาเรากินอาหารที่มันเผ็ดเราก็รู้ว่าผักหรือว่าผลไม้นี้หรือว่าอาหารนี้นี่มันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างบางทีหมอนี่ก็หมอยาเขาก็ใช้วิธีการชิมเพื่อดูเพื่อศึกษาสรรพคุณของพืชของผักของสมุนไพรเพื่อจะได้มาทำเป็นยาความรู้สึกนี่มันก็ช่วยทำให้ มนุษย์เราเกิดความรู้และใช้ความรู้นั้นทำประโยชน์การที่คนเรารู้ร้อนอ่อนแข็งมันก็มีประโยชน์นะรู้ว่าอะไรที่ควรเกี่ยวข้องอะไรที่ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรอย่างเช่นไฟเรารับรู้ว่ามันร้อนเราก็เกิดความรู้ขึ้นมาไอ้ความรู้สึกว่ามันร้อนมันทำให้เรามีความรู้ว่าจะใช้ไฟทำอะไรใช้ไฟต้มน้ำใช้ไฟในการหลอมละลายโลหะของพวกเหล็กถ้าเรารู้จักใช้ความรู้สึกให้เป็นประโยชน์นี่มันก็ทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถจะดำเนินชีวิตให้มันเจริญก้าวหน้ามีความผาสุกแต่ถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกนี่มันขึ้นมาเป็นใหญ่จนกระทั่งครอบงำความรู้ที่เรามีรู้เท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์นะอย่างพวกอาชญากรฆ่าข่มขืนนะพวกนี้ถามว่าไม่รู้หรือว่ามันผิดกฎหมายนะถูกจับได้นี่ติดคุกหัวโตหรือว่าถึงกับโดนประหารชีวิตแต่ว่ามันก็ไม่สนใจเวลาหื่นขึ้นมานี่ก็ลืมหมดนะไอ้ความหรือถึงไม่ลืมความรู้ที่มีว่ามันไม่ดีมันผิดศีลธรรมมันบาปมันผิดกฎหมายมีโทษถึงตายก็ไอ้ความรู้นี้ไม่ช่วยเลยมันไม่มีพลังไม่สามารถยับยั้งได้เพราะว่าความหื่นความอยากนี่มันท่วมท้นใจหลายประเทศนี่เขาพบว่าถึงแม้จะมีโทษประหารชีวิตสำหรับอาชญากรมันก็ไม่ได้ช่วยลดคดีอุกฉกรรจ์เลยช่วยลดน้อยมากไอ้ที่ลดได้เพราะเหตุอื่นมากกว่าเช่นมีการเฝ้าระวังอย่างดีแล้วกฎหมายที่หนักๆ นี่มันไม่ได้ช่วยป้องกันหรือป้องปรามการก่อเหตุร้ายหรืออาชญากรรมเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งแวดล้อมที่รั่วเรียกว่ายั่วยุยั่วเย้าหรือว่ายั่วยวนทำให้คนนี่อารมณ์มันขึ้นได้ง่ายไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความเกลียดหรือว่าความอยากอย่างเช่นเนี่ยถ้ามีโฆษณามากๆเนี่ยแต่ก่อนมีโฆษณาเหล้ามีโฆษณาเหล้าโฆษณาบุหรี่นะมันก็ความหยามก็มากยิ่งเหล้าบุหรี่มันอยู่หาซื้อได้ง่ายอยู่ไม่ไกลอย่างในเมืองไทยนี่หาเล่าได้ในเวลาไม่เกิน7นาทีทุกแห่งเขาศึกษากันใช้เวลาไม่เกิน7นาทีก็เข้าหาหรือว่าซื้อเล่าได้7นาทีนี่7นาทีเดินหรือ7นาทีรถก็ตามมันก็ทำให้ความอยากนี่มันเพิ่มพูนทับทวีรู้ว่ากินเหล้าไม่ดีหรือว่าเราเป็นโทษเป็นอันตรายต่อครอบครัวต่อเศรษฐกิจต่อเงินทอง ต่อสุขภาพต่อความสัมพันธ์รู้ทั้งรู้แต่ว่าไม่สนใจเพราะความอยากมันมากอารมณ์ในชื่อนี้คือความอยากมันก็จัดการถ้าพอยิ่งพอเมาแล้วนี่ความอยากก็เป็นใหญ่เนี่ยอารมณ์ก็เป็นใหญ่จะทะเลาะต่อยตีกับใครก็ง่ายจะไปชำเราใครก็ง่ายมันไม่มีสติยับยั้งแล้วแล้วปัญญามันก็หายไปหมดแค่จะเดินให้ถึงบ้านหรือขับรถให้ถึงที่หมายนี่ก็ทำไม่ได้แล้วความรู้ความจำได้ว่าทางอยู่ตรงไหนนี่มันเลือนหายไปเลยมันมีแต่ความรู้สึกล้วนๆทำตามความรู้สึกงั้นคนเรานี่มันก็จะเดินไปถึงจุดหนึ่งมันก็สามารถจะลดระดับลงมาไม่ต่างจากสัตว์ก็ได้เพราะสัตว์นี่มันใช้แต่ความรู้สึกล้นล้วนใช้ความรู้น้อยมากงั้นสิ่งที่ช่วยทำให้ความรู้สึกมันไม่ครอบงำจิตใจของเรานะก็คือความรู้สึกตัวคือสติถ้าเรามีสติมีความสึกตัวนี่มันก็สามารถที่จะทำให้กำกับอารมณ์ความอยากนั้นเอาไว้ได้ไม่ทำตามที่อยากถึงแม้จะรู้มากนะแต่ไม่มีสติมันก็แย่นะสติก็ถ้าไม่มีสติความรู้มันก็ไม่มีความหมายเพราะว่าอารมณ์นี่มันใหญ่กว่าความอยากไม่ว่าจะเป็นตัณหาราคะโทสะมันก็พาจิตใจพาชีวิตเราไปส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยพาไปทางที่ดีเท่าไหร่มันก็มีประโยชน์นะในบางอย่างเช่นกลัวพอกลัวแล้วนี่มันก็ทำให้ต้องดิ้นรนหาทางออกหาทางพ้นจากอันตรายพอกลัวแล้วมันไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนมันก็ทำให้สามารถที่จะหนีภัยอันตรายได้จะเป็นเสือจะเป็นช้างจะเป็นไฟพอคนเรารีบรอดตายได้ก็เพราะอารมณ์นะความกลัวความกลัวก็มีประโยชน์แต่ว่าบ่อยครั้งมันก็ทำให้ทำโดยไม่รู้จักคิดเช่นไปโกงเขาหรือว่าไปข่มขืนเขาแล้วพอรู้ว่าทำอะไรไปกลัวว่าโทษจะมาก็เลยฆ่าปิดปากไอ้ฆ่าปิดปากนี่ทำเพราะความกลัวนะแต่ว่าไอ้ความกลัวมันทำให้ทำชั่วหนักขึ้นคนเราทำชั่วหนักขึ้นก็เพราะไอ้ความกลัวการพยายามที่จะปิดปากหรือว่าปกปิดหลักฐานนี่มันทำให้หลายคนที่ทำชั่วหนักกว่าเดิมไม่ต้องพูดถึงไอ้ราคะโทสะอันนี้มันชัดมากนะว่าสามารถทำชั่วได้ถ้าเราไม่อยากให้ไอ้ความรู้สึกหรืออารมณ์มันมาเป็นใหญ่ครอบงำจิตใจเราก็ต้องพยายามมีสติพยายาม สร้างความรู้สึกตัวให้มากให้ความรู้นี่ไม่พอหรอกคนที่ไปเที่ยวผู้หญิงโดยที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยก็รู้นะว่าเอดสามารถจะติดเอดได้และเอดนี่เป็นแล้วก็ถึงตายแต่ก็ยังทำไม่ใช้ถุงยางมันไม่ได้เที่ยวผู้หญิงอย่างเดียวหรือว่าไปมีสัมพันธ์กับใครก็ตามถึงแม้จะไม่ใช่โสเภณีคนนี้ก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าอาจติดเอติดเชื้อแต่ว่าความอยากมันมีมากพอความอยากมากๆนี่มันก็หาสรรหาเหตุผลมาให้ทำตามความอยากได้เช่นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ครั้งเดียวหรือว่าเรานี่มีของดีคนอื่นอาจจะเป็นแต่ว่าเราไม่เป็นอันนี้มันไอความหยามก็สามารถสรรหาเหตุผลมาให้ทำในสิ่งที่เป็นอันตรายหรือว่าไม่ถูกต้องได้ไอคนที่คอร์รัปชันก็สรรหาเหตุผลนิดเดียวทำแค่ครั้งเดียวหรือจะบอกว่าใครๆเขาก็ทำกันเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะที่ทำให้ไม่รู้สึกผิดแล้วถ้าไม่มีสตินะไอเหตุผลที่กิเลสก็ปรุงแต่งเหตุผลนะเพื่อทำให้เราทำตามใจอยากของมันได้สตินี่จึงเป็นเครื่องเรียกว่าคุ้มกันป้องกันนะอันตรายไม่ใช่อันตรายจากใครนะอันตรายจากตัวเองอันตรายจากกิเลสอันตรายจากกิเลสหรืออันตรายจากตัวเองก็ได้พอถ้าไม่มีสตินี่มันก็สามารถจะทำอะไรได้108ซึ่งเป็นการทำร้ายตัวเองคนสมัยนี้นี่ไม่ได้เดือดร้อนเพราะใครนะแต่เดือดร้อนเพราะตัวเองตัวนั่นเองนั่นแหละทำร้ายตัวเองเป็นอันตรายกับตัวเองคนอื่นนี่เป็นส่วนประกอบต้องสร้างความรู้สึกตัวแล้วก็สติให้มากๆเราจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์นอกจากสติแล้วนี่ความรู้จักอดกลั้นนะคือขันตินี่ก็สำคัญนะขณะที่สติมันยังไม่โตยังไม่รวดเร็วทันใจก็ต้องอาศัยขันติก่อนขันติคือความอดกลั้นอดกลั้นต่ออารมณ์เวลาโกรธใครนี่มันอยากจะด่านะโกรธใครมันอยากจะด่ามันต้องอดกลั้นนะคนที่มีขันติมากเขาจะสามารถอดกลั้นได้จิตมันมีพลังที่จะห้ามไม่ให้พูดตามความอยากไม่ให้ทำตามความอยากแต่สมัยนี้ขันติของคนก็น้อยมันทำตามความอยากได้ง่ายทำตามความโกรธก็ง่ายเพราะว่าการเลี้ยงดูด้วยนะอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ซื้อให้หาให้เด็กมันก็เลยไม่รู้จักค ควบคุมความอยากหรือไม่รู้จักต่อสู้ความอยากความอยากนี่มันถูกเลี้ยงถูกปนเปื้อนจนกระทั่งมันใหญ่โตแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่รู้จักไม่ตามใจเด็กอยากได้อะไรก็ไม่ให้ไม่ซื้อให้ถ้าทำนี้หลายๆครั้งเด็กก็รู้จักควบคุมความอยากได้ความอยากก็เล็กลงเล็กลงรีบลงรีบลงเพราะมันไม่ได้ถูกเลี้ยงแต่พอโตขึ้นมันก็พอมีเงินมีอะไรมันก็ทำตามความอยากได้ง่ายไอ้การรู้จักหักห้ามจับยั้งจิตใจก็น้อยลงการมีศีลการมีวินัยเนี่ยมันหรือการมีกฎเกณฑ์มันช่วยทำให้เรารู้จักควบคุมความอยากได้ทำให้เรามีขันติมีความอดกลั้นไม่ทำตามใจอยากหรือว่าการที่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบแต่ต้องทำทุกวันทุกวันเช่นเด็กถูกปลุกให้ตื่นเช้าทุกวันทุกวันทั้งที่อยากจะตื่นสายเด็กก็ต้องเคี่ยวเข็นตัวเองให้ตื่นหรือว่าการออกกำลังกายทุกวันทุกวันสำหรับผู้ใหญ่ไม่อยากออกนะแต่ว่าวินัยมันมีระเบียบที่ต้องทำหรือนั่งสมาธิบางทีไม่อยากนั่งแต่ว่าตั้งใจแล้วว่าจะนั่งทุกวันมันก็ทำให้จิตใจนี่มีกำลังการทำตามที่ตั้งใจเอาไว้ก็ทำให้จิตใจมีพลังมีทั้งขันติด้วยนะขันติอดกลั้นไม่ทำตามความอยากแล้วก็จิตมีพลังพลังที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานบารมีอธิษฐานนี่มันเป็นของดีนะไม่ใช่อธิษฐานแปลว่าตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้แปลว่าขอนะสมัยอธิษฐานแปลว่าขอคนละเรื่องเลยกับอธิษฐานในภาษาบาลีหรือที่ผู้เจ้าสอนตั้งใจแน่วแน่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกกำลังกายทุกวันทำสมาธิทุกวันตื่นเช้าทุกวันรวมทั้งการไม่ผิดศีลรักษาศีลให้ได้พวกนี้ก็เพิ่มกำลังจิตให้เข้มแข็งเพิ่มขันติเพิ่มอธิษฐานบารมีให้แก่งกล้าแล้วก็ทำให้สามารถที่จะเอาชนะความอยากเอาชนะความรู้สึกได้ควบคุมความรู้สึกให้เอาความรู้เป็นใหญ่ไม่ใช่ความรู้สึกเป็นใหญ่ใช้ชีวิตด้วยความรู้ด้วยปัญญาไม่ได้ด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยความอยากทำตามหน้าของราคะโทสะหรือว่าโมหะแล้วทำไปสติมันก็จะค่อยโตขึ้นด้วยนะมันเกื้อกูลกันรู้จักรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันความอยากแล้วดึงจิตออกจากความอยากได้ดึงจิตออกจากอารมณ์ได้ไม่ต้องกัดฟันสู้กับมันไม่ต้องฝืนทนแต่ว่าทำด้วยใจที่ปล่อยวางใจที่เบาสบายเพราะมีสติคนเรานี่ถ้าหากว่าสามารถจะใช้ความรู้นำความรู้สึก ความรู้สึกในที่ไม่ใช่รู้สึกตัวนะหมายถึงรู้สึกความรู้สึกอยากหรือว่าอารมณ์ไม่ได้ทำตามเวทนามันจะหิวมันจะร้อนมันจะเมื่อยนะแต่ว่าก็ไม่ยอมไม่พ่ายแพ้กับมันทำตามสามารถที่จะทำในสิ่งที่สมควรทำได้โดยไม่พ่ายแพ้ต่อความหิวความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความอยากหรือความขี้เกียจไอ้ความขี้เกียจนี่ก็เป็นความรู้สึกตัวหนึ่งที่ทำให้คนเราไม่สามารถจะทำสิ่งดีๆหรือทำความเพียรได้แต่ถ้าเรามีขันติมีสติมันก็ทำให้เราทำสิ่งต่างๆทำตามความรู้ที่ถูกต้องได้ให้การอยู่วัดการปฏิบัติธรรมก็เป็นการเติมสติเติมขันติให้กับจิตใจของเราทำให้จิตใจเรามีพลังในการที่จะขัดขืนหักห้ามไม่ให้ความอยากไม่ให้อารมณ์มันมาเป็นใหญ่หรือมาครอบงำใจของเราชาญีพุทธเทพ